trzeba, polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 maja, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. To kolejny dowód na to, że epidemia zwalnia. Ostatni pacjent opuści dziś szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym. Szczepienia pod gwiazdami, tak Włosi zachęcają do szczepień. Zaczynali od występów na ulicy, teraz triumfują w Rotterdamie. Zespół Maneskin, zwycięzcą tegorocznej Eurowizji. To był pierwszy szpital tymczasowy w Polsce. Pierwszy pacjent zakażony koronawirusem trafił na Stadion Narodowy w Warszawie w listopadzie ubiegłego roku. Dziś opuści go ostatni pacjent. W placówce leczyło się w sumie prawie 2000 chorych na COVID-19. O szczegółach Katarzyna Ingram. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zaznacza, że część infrastruktury szpitala mimo demontażu pozostanie na miejscu na wypadek wzrostu liczby zakażeń. Żeby być takim zabezpieczeniem, które w sytuacji, gdyby pojawiła się czwarta fala, żeby w ciągu kilkudziesięciu godzin można było przywrócić funkcjonowanie tej placówki. Na Stadion Narodowy mają powoli wrócić koncerty, konferencje i mecze, zapowiada dyrektor PGE Narodowego Włodzimierz Dola. Mam nadzieję, że niedługo polska reprezentacja również zagra na PGE Narodowym. Punkt szczepień, który jest na Stadionie Narodowym, będzie otwarty mimo zawieszenia działalności szpitala. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, mieszkanie bez wkładu własnego czy usprawnienie programu Czyste Powietrze to tylko niektóre z założeń rządowego programu Polski Ład. Jak mówił w Lublinie wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, moment ogłoszenia programu nie jest przypadkowy. Nam zależy na tym, aby kolejne lata były okresem bardzo szybkiego odbicia. Przygotowaliśmy wielki pakiet, który da impuls gospodarce, taki bym powiedział impuls fiskalny, bo z jednej strony mamy państwo jako inwestora publicznego, gigantyczny program inwestycyjny, do którego chcemy wykorzystać także środki europejskie. Program, który wygeneruje w gospodarce odpowiedni popyt, który sprawi, że gospodarka bardzo szybko się odbija, ale z drugiej strony ten impuls fiskalny to jest to, że my wszyscy będziemy mieli więcej w portfelach. Polski Ład to najnowszy program społeczno-gospodarczy rządu, który ma pomóc w rozwoju Polski po pandemii. Opiera się w sumie na 16 filarach, takich jak m.in. zdrowie, rodzina, praca, mieszkanie, klimat, środowisko czy rolnictwo. Pokazują, co dziś znaczy zaangażowanie obywatelskie, patriotyzm i bohaterstwo. Poznamy dziś laureatów Nagrody imienia Jana Rodowicza Anody. Jak mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, wszyscy nominowani to osoby bezinteresownie pracujące dla dobra innych. To są ludzie, którzy opiekują się polską pamięcią. To są ludzie, którzy na co dzień mają zwykłe zawody, ale dokładają do swojej pracy społecznej czasami coś wyjątkowego, jakiś rodzaj myślenia o innych albo gotowość, bo te nagrody za wyjątkowy czyn to są też nagrody dla tych, którzy umieją pomóc, którzy wiedzą, jak zachować się w sytuacji nadzwyczajnej. Po raz pierwszy przyznana zostanie nagroda honorowa. Otrzyma ją Wanda Traczyk-Stawska, harcerka Szarych Szeregów. Uroczysta gala odbędzie się w Muzeum Powstania Warszawskiego. Szczepienia pod gwiazdami. Pod takim hasłem odbyła się we Włoszech akcja nocnych szczepień przeciwko COVID-19. Akcja cieszyła się dużym powodzeniem, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Liczba szczepień na Półwyspie Apenińskim przekroczyła właśnie 30 milionów. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Palermo władze sanitarne postanowiły, że w ten weekend punkt szczepień na terenach targów śródziemnomorskich będzie czynny bez przerwy. Ubiegłej nocy dzięki temu zaszczepiono dodatkowo ponad 600 osób. W alpejskim regionie Górna Adyga 24 godziny na dobę czynne są punkty szczepień w 6 miejscowościach. Na nocne szczepienia zapisało się blisko 5 tysięcy osób, głównie młodych ludzi. Podobne inicjatywy podjęto na Sardynii, w Kalabrii i w stołecznym regionie Latium. Obecnie we Włoszech w ciągu doby szczepionych jest ponad 500 000 osób. W sumie podano blisko 30 milionów dawek różnych preparatów. Prawie 10 milionów osób zaszczepiono dwukrotnie. Co najmniej jedną dawkę otrzymała 1/3 mieszkańców Włoch. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To były szczepienia pod gwiazdami we Włoszech, a teraz gwiazdy włoskiej estrady. Jeszcze kilka lat temu występowali wyłącznie na ulicy. Wczoraj zespół Maneskin wygrał konkurs Eurowizji. Zespół 20-latków z Wiecznego Miasta przyniósł Włochom triumf po ponad 30 latach, gdy w konkursie zwyciężył Toto Cotugno. Dziennik Il Messaggero porównuje zwycięstwo Maneskin do sukcesu włoskiej reprezentacji na mundial w 2006 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A wraz z upływem dnia nad Polskę napływać będzie coraz więcej chmur. Przelotnie popadać może właściwie wszędzie. Od 14 stopni na północy do 18 na wschodzie i południu kraju. Po południu zagrzmi w szerokim pasie od województwa podlaskiego przez Mazowsze aż po Dolny Śląsk. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wielka rokowa klasa z Jastrzębia Zdroju. Ich nazwa, Blend, wskazuje, że lubią gatunkowe mieszanki. I rzeczywiście, niedawno wydali znakomitą płytę Czerwony, nagraną z jazzmenem Wojciechem Konikiewiczem. W tym właśnie składzie pojawią się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Blend na żywo, dziś kilka minut po 19. Transmisja na antenie Trójki, streaming wideo na stronie Trójki i Facebooku oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam, Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Widzicie? Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia. Bądźmy jak on. Szczepmy się przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści Szczepimy się na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Leniwe przedpołudnie. 7 minut po godzinie 10 to jest pierwsza część leniwego przedpołudnia. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska. No i przez najbliższą godzinę będę Państwu prezentować dziś polską muzykę hip-hopową. Ale spokojnie, po pierwsze nie będzie przekleństw, a po drugie to nie będzie taki typowy hip-hop, bo towarzyszyć będzie mu i muzyka fortepianu, i trochę skrzypiec, ale nie tylko, bo będzie też mieszanka hip-hopu i jazzu, no i parę innych, moim zdaniem, ciekawych wynalazków. To będą nieoczywiste utwory, które może nie pojawiają się na pierwszych miejscach list przebojów, ale i tak są w jakiś sposób wyjątkowe. Na początek dzisiejszy jubilat. Pawbic, czyli Marcin Pawłowski, kompozytor i aranżer. Pan Marcin dzisiaj nie dość, że świętuje swoje 31 urodziny, ale również dziś ma premierę jego najnowszy album. Album nosi tytuł Nocna. Z tej płyty dziś w Trójce usłyszą Państwo utwór Niemożliwość pożegnań. Przy fortepianie Pawbic, wokalnie udziela się tu raper Bisz. W codzienności czas znajduje już z rzadka. by usiąść z tobą swobodnie na dłużej, nie sprawdzając ciągle zegarka. Jedyne formy bliskości, spojrzenia aż ciężkie odznaczeń, mówiące wszystko, czego nie wytłumaczyć i czego nie powiem inaczej już. A teraz wracam do domu i mówię do ciebie w myślach godzinami o tym, jak bardzo mnie boli, że wciąż się mijamy, że chciałbym mieć więcej czasu. Lecz czy to coś zmieniłoby między nami? Bo chyba specjalnie drzwi, które nas dzielą, zostawiamy wciąż niedomknięte w niemożliwości pożegnań. Za każdym razem jest we mnie ten ogrom zdziwienia czasem, co przecieka przez oczy, usta, palce. I nie ma we mnie pogodzenia, że rzeczy jak gdyby przestawały istnieć, a to malutkie jak gdyby jest tu tylko dla otuchy, bo nie ma ich, jakby tu były na niby. I wciąż mi jest mało i ponawiam prośby, co kiedyś zdawały się skromne. Pozwól nam dotrwać do końca zimy, ostatni raz ujrzeć wiosnę. I choć spełniłeś mą prośbę, bezczelnie ponawiam ją ciągle. To grzech, to źle, lecz wiem, że rozumiesz to dobrze. Bo wszystko, co przyszło, przeszło tak nagle. A wszystko, co przeszło, wydaje się martwe. I pewnie dlatego nie mógł się za siebie oglądać Orfeusz. A jednak to zrobił. I chyba wiem czemu, że nie spotkamy się już. Jedyne, czego się boję, naszej niezwykłej miłości dom z tobą będzie musiał odejść. Jak mam pożegnać na zawsze się, co mogę powiedzieć, nie wiem. Zawsze, nigdy, to są nieludzkie przestrzenie. Że nasze ręce już się nie splotą, miałbym to zaakceptować. Mogę tylko w osieroconych dłoniach chować twarz, markować uśmiech, połykać słowa, by później powtarzać je w głowie raz po raz od nowa. I pragnąć się schować jak w muszle w twoich bezpiecznych ramionach. Że nie spotkamy się już, tego nie umiałbym przeżyć. Od losu dostaliśmy wiele, czy potrafiliśmy to wszystko docenić? Ze źródeł czasu pić i błogosławić nawet najmniejsze krople. Ile przelotnych spojrzeń chwil umknęło nam w biegu na dobre. Czasem najdroższej osobie nie powiesz tego, o czym krzyczy serce. Zostanie to we mnie jak w tobie, zostanie to w tobie i we mnie. Mimo że wszyscy próbują powiedzieć sobie to samo, to hardcore. Jeżeli wszyscy nosimy w sobie tę samą nieprzetłumaczalność, niemożliwość pożegnań. Niemożliwość pożegnań. Niemożliwość pożegnań. Niemożliwość pożegnań. Całą twoją niewysłowioną miłość do mnie usłysz jak moje wyznanie. Czujemy to samo, czujemy to samo, tak samo niewypowiedziane. Pozwól mi mówić w głębi ciebie głosem, co jeszcze bez barwy. Co czyni go twoim czy moim? Nie mówi niczego prócz prawdy. Dobrze, że się zazębiamy, nasze życia do ogniwa. Ja parę dekad po tobie, a ty parę dekad przede mną byłaś. Właściwie żyliśmy razem tak blisko, aż po godzinę ostatnią. I choć rozstanie rozdziera, to nie rozdziela tak bardzo. Wiosną zakwitną kwiaty, te które zrywaliśmy latem. To te same kwiaty, a czas swoją władzę nad nimi ma tylko tymczasem. Rozstania każą nam żałować nieprzerobionych lekcji uważności. Miliard detali płynących drobinami czasu nietrwałych, ulotnych. To co pomiędzy palcami przepływa, między wersami dziś pochwyć. Niemożliwości pożegnać w przeznaczeniu ogniw. Niemożliwość pożegnań. Puff Beats i Bish, znane przede wszystkim z występów w zespole hip-hopowym B.O.K. Nocna, tak nazywa się album, który dziś pojawił się w sprzedaży, album Puff Beats, i właśnie tam znajduje się ten utwór, który przed chwilą pojawił się w Trójce. A my teraz cofamy się do 2016 roku. Wtedy Puff Beats nagrywał nie tylko z hip-hopowcami, ale też ze wspaniałymi damskimi głosami, wokalistkami, takimi jak między innymi Natalia Nykiel, która już w leniwym przedpołudniu u nas się pojawiła. Akurat śpiewała w duecie z Patty Young, a dziś wystąpi z Puff Beatsem. No i wspaniała jazzowa wokalistka Monika Bożym. I to właśnie te dwa utwory z 2016 roku pojawią się teraz w Trójce. Thank you.

Puff Beats, Robert Cichy i Monika Bożem pojawili się w Trójce. Ta ostatnia to niesamowita wokalistka jazzowa, równolatka Puff Beatsa, czyli bardzo młoda kobieta, 31-latka. I to jest jedyna kobieta zaproszona przez Michała Urbaniaka na najstarszy i największy w Europie Jazz Jamboree, czyli festiwal jazzowy. Dlatego nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności, żeby trochę sobie zrobić przerwę od tego hip-hopu teraz w leniwym przedpołudniu i zagrać jeszcze jeden utwór Moniki Bożem właśnie. Na debiutanckim albumie nagrała swoje wersje popularnych utworów. Mi, szczerze mówiąc, przypadł najbardziej do gustu ten, który w oryginale wykonuje Erykah Badu. Apple Tree. To jest utwór, który teraz pojawi się w Trójce. It was a stormy night. You know the kind where the lightning strikes. And I was hanging outside my artsy friends. Ooh, ooh, the night was on, the night went on. People pulling out till the break of dawn. Incense was burning, so I'm feeling right. Artsy, it picks my friends like a pick my fruit. Again, he told me that what I was only. If I don't walk around, try to be what I'm not. Don't waste my time trying to get what you got. Work pleasing me, cause I can't please you. And that's why I do what I do. My soul flies free like a willow tree. Do we, do we, do we. And if you don't wanna be down on me, you don't wanna pick for my apple tree. And if you don't wanna be down on me, then you don't wanna pick for my apple tree. And if you don't wanna be down on me, you don't wanna pick for my apple tree. And then you just don't wanna be down. Everywhere I go, cause I'm planting seeds so I reap what I sow. You know, oh, on and on and on and on. My cipher keeps moving like a rolling stone. I can't control the soul flowing in me. Do we see my friends like I pick my fruit? Again, he told me that when I was only. If I don't walk around, try to be what I'm not. Don't waste my time, try to get what you got. I work pleasing me cause I can't please you. That's why I do what I do. My soul flies free like a willow tree. Do we, do we, do we. And if you don't wanna be down, you don't wanna pick for my apple tree. You don't wanna pick for my apple tree. And if you don't wanna be down on me, you don't wanna pick for my apple tree. And if you don't wanna be down on me, then you just don't wanna be down. Monika Bożem, Apple Tree. A teraz jest moment, którego trochę się stresuję, ale trochę też, szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać, bo chciałabym Państwu zaprezentować wokalistę bardzo zbuntowanego, bardzo charakterystycznego i jest pewnego rodzaju fenomenem na polskiej scenie muzycznej. Zdechły Osa, tak się nazywa. Zaczynał w undergroundzie. Takie kawałki grał bardzo hip-hopowe. Później pojawił się jego utwór Zakochałem się w twojej matce. Bardzo charakterystyczny utwór, który zaczął zdobywać jakieś tam listy przebojów, nawet jej Ozdechłem zrobiło się głośniej w takim bardziej rozrywkowym świecie. Był nawet moment, kiedy PZ, ten znany raper PZ, zaprosił Zdechłego do zagrania koncertu z nim. No i tak też się stało. To koncert odbył się w Warszawie 2 lata temu, z tego co dobrze pamiętam. Występ Zdechłego nie był najbardziej udany, to tak delikatnie mówiąc. Ale na szczęście Zdechły się odbił, Zdechły się nie poddał. Niedawno temu nawiązał współpracę z jedną z wytwórni muzycznych. No i wydaje mi się, że ta wytwórnia muzyczna trochę go ogłodziła. Trochę ten Zdechły nie jest już takim zbuntowanym młodzieńcem, jakim był na początku. No i przede wszystkim to jest utwór, który w końcu mogę Państwu zaprezentować na antenie Trójki. Najmniej wulgarny, szczerze mówiąc, i tego cenzurowany. Zdechły Osa, Za życie, produkcja Kamil, a dla słuchaczy, którzy mają plus 18 lat, to polecam utwory Zdechłego na początku jego kariery, z tego co nagrywał, bo to bardzo ciekawy przypadek i fenomen na polskiej scenie hip-hopowej. Że tak ładnie płynie. Za myśli co zgubiłem, bo ukryte w dymie. Za chwilę jakie łapie typie, o nich też zawinę. Za życie w ruch pestynie. Za życie, że tak ładnie płynie. Za myśli co zgubiłem, bo ukryte w dymie. Za chwilę jakie łapie typie, o nich też zawinę. Za życie w ruch pestynie. Za to jak se fruwam lekko, choć nie zawsze jest lekko w życiu. Za to co napędza, za przeciwników, za panie ładne w oczach i za zdrowie dobrych byków. Za to co widzę z oka, wszystko co ukryte z tyłu. Za pożar w moich oczach, Zdechły Osa. Za każdego się wrócę na chętnie w bejwie w niebiosa. Za to, że tak ładnie spadam, kumasz. Za to, że tak ładnie fruwam. Za to, że tak ładnie fruwam. Życie, że tak ładnie płynie. Za myśli co zgubiłem, bo ukryte w dymie. Za chwilę jakie łapie typie, o nich też zawinę. Za życie, że w ruch synie. Za życie, że tak ładnie płynie. Za myśli co zgubiłem, bo ukryte w dymie. Za chwilę jakie łapie typie, o nich też zawinę. Za życie, że w ruch synie. Zdechły Osa, Za życie. Bardzo jestem ciekawa, co Państwo myślą o takim wokaliście i o takim utworze. Pani realizator, pani Elżbieta Malinowska zapytała mnie przed chwilą właśnie, czy z tą wymową to tak celowo. Ja myślę, że taki po prostu Zdechły jest i to jest w nim bardzo ciekawe. To jest naprawdę wyjątkowy, oryginalny człowiek na polskiej scenie hip-hopowej. Zostawiamy Zdechłego. Teraz będzie Kamil, czyli producent muzyczny, który odpowiada za kawałek właśnie ten, między innymi, który przed chwilą pojawił się w Trójce. Między innymi współpracuje ze Zdechłym Osą i wielokrotnie współpracował z różnymi hip-hopowymi polskimi muzykami. W 2014 roku 7 lat temu. Nagrał z młodym raperem Trumem płytę, a między innymi tam pojawił się kawałek Książę z bajki. Trum to jest taki bardzo charakterystyczny młody wokalista, który nie każdemu przypadnie do gustu, dlatego że ma bardzo charakterystyczny głos i taki bardzo mocny i ostry sposób swojego rapowania. Tutaj przy Kamilu jest bardziej ogładzony i ten brudny dźwięk i brzmienie jest bardziej takie melancholijne. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba. W Trójce teraz Trum, Kamil i Książę z bajki. Trum i Kamil. 7 lat temu nagrano utwór, wtedy obaj mężczyźni, już dzisiaj, wtedy jeszcze chłopacy, 17-latkowie, którzy wprowadzili pewien powiew świeżości na polską scenę hip-hopową. A teraz jazz hip-hop, czyli gatunek muzyczny, który, jak się Państwo domyślają, są mieszanką hip-hopu i jazzu. Powstał pod koniec lat 80. w Stanach Zjednoczonych, a za jednego z przedstawicieli tego gatunku wymienia się m.in. Michała Urbaniaka, którego już dziś przy okazji piosenki Moniki Bożym wspomnieliśmy. W 2018 roku pan Michał nagrał płytę Urbanator Days, a do współpracy zaprosił polskich raperów. Między innymi Grupsona, z którym nagrał kawałek Kapitana. Teraz ten kawałek pojawi się w Trójce. Yeah. kiedyś pewnego marynarza, który chciał zamienić ze mną dwa zdania. Z dwóch zdań zrobiły się dwa dni, załogi nie pamiętam, za to kapitana do dziś. Z Karaibów pochodził ów kapitan, zawitał do Szczecina, miał w zanadrzu sprytny plan wymienić starą załogę na nową, więc spotkał się z łeperem miłoną. 4,5 litra pękło, wstawiony prosi o pomoc. Mówi, ty masz znajomości i dojścia ponoć. Ona na to, to jakieś żarty. Dobrze wiesz, że to nic nie znaczy, to o niczym nie świadczy. Chwilę potem kapitan zaliczył fiasko, miejski patrol zawinął go na 4,8. Nazajutrz od razu wyruszył do Poznania, tam Giovanni Dziadzia pokazał kroniki betonowego lasu. Z PDG wpadł, kulawia w sztorm, zakinał też pod mógł uniform. Z Karcewane wyjechał do Opola, w lekki mamoku dopadł, skubane fenomenalne antidotum. Nie na długo, bo znów popadł melanż, nie zdołali zmienić jego punktu widzenia. W poszukiwaniu przygody trafił do Katowic, tam poznał co to alkoholizm i kinematografia. Znalazł sposób na podróż w 63 minuty dookoła świata, po czym poczuł, że też jest Bogiem. Jak chce dobrą czodę, to ma dzwonić pod czodę. Zwiedził grubę ze sztigarem, bo kopiwa gruba i no sztigar padł. Nie pija już, lubię! Z czarnym złotem poznał ziombel grub, potem ścięło go znów, cóż, tak bywa w sobotę. O, ten kapitan ma kapitalny plan. Choć kraje robią zmiany, a pech chodzi parami, oni tak chce bawić się do rana sami. O, ten kapitan ma kapitalny plan. Choć kraje robią zmiany, a pech chodzi parami, oni tak chce bawić się do rana sami. Więc pakował manatki i pojechał do Warszawy. Tam od tygodnia znowu bawi się, pije. Molesta pokazała mu, jak się żyje. U Hadesa poznał smak ulicy. U Mesa na działce odpadł podczas alkoholowej nawałnicy. Nad ranem wyglądał jak warzywo. O dziwo poznali go Kiszę Madę, widząc z nim tworzywo. Z łąkami na wyprawie poderwał Armandę. Mówi, nieźle się bawię jak na razie w tej wawie. I byłoby po sprawie, gdyby nie fakt, że kapitan dany nie znalazł załogi, która na zawsze wypłynie z nim w świat. Migracji ciąg dalszy ogiem w Lublinie. Junior rzekł, nie stresuj się, hona bibę. Bydgoszczy nie tracił chwili na refleksję. BOK ugościli go tak, że zamienił się w bestię. Następnie zadomowił się w Łodzi. Myślał, że jest nietykany, lecz coraz szybko go uświadomił, czym to grozi. Ostry od początku wiedział, nie chciał się z nim użerać po drodze do nieba. Rzekł, wiem moce welecznie, a ramię bicie. Inaczej widzę moją podróż zwaną życiem. Ale znam kogoś, kto popłynie sobą. Może nie na zawsze, ale zawsze to coś. I tak jechał, same z buta, choć przed występem nie pił, to podziały się cuda. Na jakiś czas wypłynęli w rejs, gdzie liczył się dobry smak, a nie produkt placement. Co dobre szybko się kończy, ale nie u kapitana, bo ten znalazł tym razem załogę Jamal. Uprawiali miłość od wieczora do rana, a potem kolejna zmiana kompana do chlania. I tak w kółko to tak zwana niekończąca się opowieść kapitana Morgana. Zdrówko! O, ten kapitan ma kapitalny plan. Choć prawie robią zmiany, a pech chodzi parami, oni tak chce bawić się do rana sami. O, kapitalny plan. Choć plany robią zmiany, a pech chodzi parami, oni tak chce bawić się do rana z nami. Michał Urbaniak i Grubson, kapitan. Dużo energetycznej muzyki, aż jeszcze więcej słońca pojawiło się za oknem w Warszawie. Mam nadzieję, że u Państwa również. A teraz P-Unity, czyli warszawski zespół, który osadzony jest bardzo mocno w funku, ale czuć w nim trochę też psychodeli, trochę takich brudnych brzmień. No i oczywiście słychać inspirację hip-hopem. Muzycy nie ukrywają, że uwielbiają i inspirują się Snoop Doggiem. Kiedyś nagrywali również z Michałem Urbaniakiem, ale ja Państwu chcę zaprezentować jeden z pierwszych utworów tej grupy, 1212. Albo 12-12, albo 1-2-1-2. To jak kto z Państwa woli. Dużo jest możliwości, tak samo jak dużo różnych rytmów pojawia się właśnie w tym utworze sprzed 4 lat. Pionity, no i ustalmy, 1212. Raztwa liczba kul to nie rachunek na stówach. Dziś klapki usuwam jak crackdown, bo mi sposobność rap dał mówić o tym, czego nie mamy w kontraktach, brat. A to hajs, złoty i dobry jest pierwszym. To jest tak, że czasem brakuje do pupy. W drugim bywa tak, że mi mózg mówi wynik, więc na trzecie będą szanse, jak przestanę się śnić. Jakie życie, taki rap przypał, bo wcale nie chcę żyć rapem, który chciałbym pisać. Sprawdź typa, co ma zwyczaj o hajs, nie pytać od spłyt kwit, bym pytał, jakby nas wydał to. A jakbym miał, pewnie nie pisałbym o tym, że mam gdy wrócą złote i samoloty. Ściągam topa, przeslipa, mam sprawy na TikTok. Zanim ściągnąłem pierwszego, już kochałem hip hop i nie chciałem tych głów. Ja chciałem takie flow, jak pierwszy raz usłyszałem. We don't love him. I nie wiem, czy to kwestia stylu czy spaczeń, że mam chęć przez łości bejlaczem. Czasem nie to raczej miłości do stylu Wu-Tang skutek, bo tylko na mikrofon wjeżdżam z butem. Więc co wpłoń jak ja, brat, i odpad skręta. PN i dysto na delik funk reprezenta. Brat, tym nie grożę typom, nie łamię ziomom karków, bo zostawiam to bito. Mam mój zasób słów, czasem krusz to kręć, to daj ogień. Ja wiem tyle o dłupach, że powinienem zostać proktologiem. Ej, to rzadko wpadam w głowu, bo ten pralski od dzieciaka traktuję jak snu. Dogim mam coś jak dogi style, proof funk happy dis. Sprawdź rok wydania 1993 i o 93, myślę, bym czujesz. Ja i tam mam mego serca dwóch głów, zgrany duet, a jak myślisz dłupą, szukaj głów przy stylu. Raz, dwa, to nie próba Majka, ale próba stylu. Over city, I got plenty of it. Like a pretty little deity for my red hot. Still chillin' when I'm home. Heels up my grip, like I'm Mr. John. I get down, up, right. Hey, beneath it, spin. I wanna do the damn town. And the smoke's making rock through his dewy veins. So rinse and judge my brain's lanes. As I herbalize the air, spirit of every mess and every mess. Did the sound of the wind that cries merry. I make my steps up all my lays. All my voice goes below the bass. Get it warm in the night, somebody say, alright. Unity. 10-osobowy zespół z Warszawy, który i romansuje z funkiem, i trochę też z hip-hopem, i z R&B, z soulem. Znajdzie tam się wszystkiego po trochu. A teraz w Trójce pojawi się wokalistka, poznanianka, muszę to podkreślić oczywiście, bo ja jestem z Poznania, więc zawsze muszę tych wszystkich wokalistów poznańskich jakoś tutaj nagrodzić tym, że są z mojego miasta. Rosalie. To właśnie ta artystka, która również lubi romansować. Śpiewa trochę R&B, trochę popu, ale trochę też pojawia się w jej twórczości hip-hopu. Między innymi nagrała cover kawałka Tetrisa, jednego z najpopularniejszych hip-hopowców współpracującego z wieloma popularnymi, który współpracował z wieloma popularnymi hip-hopowcami, między innymi z Miłoszem. No i Tetris nagrał kawałek Ile mogę, a Rosalie zrobiła z niego taką perełkę. Rosalie, ile mogę. I z Rosalie jeszcze się nie żegnamy, dlatego że ta pani 2 miesiące temu nagrała inny cover, cover równie znanej polskiej wokalistki, a właściwie z całym szacunkiem, Rozali, ale jeszcze bardziej znanej niż ty. Agnieszka Chylińska, przede wszystkim znana z zespołu ONA, dziś kończy 45 lat. A dokładnie 25 lat temu nagrała jeden ze swoich największych przebojów. Utwór Kiedy powiem sobie dość zna chyba każdy. Młodsze pokolenie pewnie kojarzy go już bardziej z utworem Rozali. Teraz w Trójce właśnie ona. Nowy utwór dla pani Agnieszki Chylińskiej, która dziś kończy 45 lat. A pierwsza część Leniwego Przedpołudnia niestety dobiega już końca. Na szczęście za chwilę będzie druga część. Pojawi się w studiu Anna Popek. A ja jeszcze tylko szybko podziękuję Elżbiecie Malinowskiej za realizację tego przedsięwzięcia, Justynie Grabasz za najlepszego wydawcę. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska i dziękuję też Państwu za wspólną naszą muzyczną godzinę. Zostawiam Państwa z dzisiejszym jubilatem, Paw Bitsem i Klaudią Szafrańską. From home.